Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Bergama'dan sesleniyor olacağız. İki ayrı sanat inisiyatifi Bergama'dan konuğumuz. Bunlardan bir tanesi siz radyo programcılısı olarak yakından tanıdığınız Sarp Keskiner. Hoş geldin Sarp. Hoş bulduk. Sarp'ı aslında geçen ay da konuk etmiştik. Çok hoş, güzel projeleri gerçekleştiriyor İzmir'de. Bu hafta İzmir üzerinde gerçekleştirdikleri Bakırçay Havzası müzikal miras haritasını anlatacak. Ve bir özel bir Kültür Sanat Derneği'nin projesi bu. Bir de Sarı Denizaltı Sanat, Kültür Sanat inisiyatifi konuğumuz Günseli Baki ve Yücel Tunca. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Sanırım Sarı Denizaltı'nı bu İstanbul'dan da biraz takip etmiş olabilirsiniz. Çünkü onlar Galata Fotoğrafhanesi'nin kurucuları ve şimdi Sarı Denizaltı olarak Bergama'da devam ediyorlar. Çok heyecan verici bir proje. Gerçekten hani İstanbul'da başlayıp Bergama'ya uzanan bir yolculuk. Bize bunu da anlatırsınız. Çok hoş projeler şu anda sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. Bu yolculuğu da anlatırsınız. Programa şimdilik Bakırçay Havzası müzikal miras haritasını dinleyerek başlıyoruz. Evet Sarp, bu enteresan proje nasıl başladı? Neyle başladı? Çıkış noktası neydi? Bize biraz anlatır mısın? Tabii Bakırçay Havzası Müzikal Miras Haritası Ruritaj İzmir projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz bir proje, bir alt proje. Bu projeyi Teos Kültür Sanat Derneği olarak yürütüyoruz İzmir Büyükşehir Belediyesi için. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Şimdi dinleyicilerimiz de Zeybek dendiği zaman, işte İzmir'deki geleneksel müziklerde dendiği zaman, geleneksel müzik formları dendiği zaman hep akla işte Zeybekler gelir, Bergama gelir. O şekilde oradan düşünebilirler ama aslında Havza'nın müzikal mirasının sınırları Dikili'de Kabakuma, Soma'da Turgut Alp'e ve Ali Ağa'da Şakran'a kadar uzanıyor. Midilli'yi de bunun içine koyuyoruz. Dolayısıyla biz bir asırlık süreç içerisinde bu müzikal mirasın nasıl değişime uğradığını, bugün varlığını nasıl sürdürdüğünü ve toplumsal ritüellerde müziğin yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken açıkçası köy köy envanter çıkardığımız bir proje. Dolayısıyla fotoğraf topluyoruz, video çekiyoruz, görüşmeler yapıyoruz ve o görüşmeler daha sonra podcast olarak yayınlanmak üzere hazırlanıyor. Bir bibliografya çıkartıyoruz bu konuda ve bir de bir çerçeve metin üretiyor olacağız projenin sonunda. Bu bir tür küçük bir kitap boyutunda olacak bir ürün. Bunu yaparken de bir yandan müzikal miras üzerinden işin ekonomik boyutunu çalışıyoruz. İşin göç kısmını çalışıyoruz. Mübadele burada çok önemli bir parametre. Cinsiyet tarafını çalışıyoruz. Çünkü toplumsal ritüellerde, havzada kadının bu ritüellerin içerisinde nerede durduğu, ne kadar önde olduğu, ne kadar geride kaldığı, neden önde oldu, neden geride kaldı gibi meseleler çok önemli bir kısmını oluşturuyor işin. Ritüeller ne kadar kayıpsız şekilde devam ediyor, ne kadar değişime uğramış, yöreden yöreye nasıl varyantlar oluşmuş zaman içinde. Bunlara bakıyoruz. Aynı şey tabii ki müzik için de geçerli. Yani bizim zeybekler diye bildiğimiz havalarla kırık havalar, zeybek dışında kalan oyun havaları, bunlar yöreden yöreye nasıl farklılık arz etmiş zaman içerisinde, bugünkü jenerasyonlar formlarla nasıl bağ kuruyor, sahip çıkılıyor mu, çıkılmıyor mu, yeni jenerasyonlar sahip çıkıyorlar mı, çıkmıyorlar mı? Sahip çıkmaları için ne tür mekanizmalar geliştirilebilir? Bunlara bakıyoruz ama bunun alt grubu olarak da şeyle ilgileniyoruz. Orkestralar meselesiyle. Yani 60'lı 70'li yıllarda Bergama'da kurulan orkestralar var. Bu orkestralar toplumsal kutlamalarda nasıl roller almışlar, varlıklarını nasıl sürdürmüşler, neden ortadan kalkmışlar, sonra neye dönüşmüşler, bununla çalışıyoruz ve yine buna bağlı bir alan bando. Bandolar hatta. Çünkü Kınık'ta bir zamanlar bando varmış, bugün dikildi, hala bir bando var ve Bergama bandosu varlığını epey yıldır sürdürüyor. Çünkü bandolar müzisyenlerin resmi kanallarla bir yandan da temasa geçtiği ama aynı zamanda yapılandırılmış ekipler, belirli ihtiyaçlar, stratejiler doğrultusunda. Dolayısıyla böyle havzada yaşayan müzisyenlerin geçmiş 10 yıllar içerisinde bandoyla nasıl ilişki kurduğunu çalışıyoruz. Temel olarak böyle özetleyebilirim. Rural heritage dediğin bu kırsal miras, daha önce pek de duymadığımız bir kavram, herhalde yavaş yavaş çok önemli bir kavram haline geliyor. Çünkü hani bu yüzyılda özellikle kentler çok öne çıkartılmış. Kent yüzyılı olarak başladık yüzyıla ama gitgide kırsalın ne kadar kentle iç içe olduğu ve ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimiz bir asır yaşıyoruz. Bu kırsal miras dediğin şeyi, yani rural heritage dediğin şeyi biraz bize açıklayabilir misin? Şimdi tabii ben proje adına Rural İzmir'i anlatamam. Öyle bir durumum yok ama rural.eu sitesinden bugüne dek yapılan, proje kapsamında yapılan çalışmalara ulaşmak mümkün. Çok temel olarak havzanın mirasıyla nasıl kalkınabileceğini, buradan yeni ürünlerin nasıl üretilebileceğini ve bu ürünleri sürdürülebilir bir şekilde havzaya ekonomik olarak nasıl katkı sağlayabileceğini temel alıyor proje. Senin değindiğin noktaya gelecek olursak, en azından ben bizim cephemizden bunu cevaplamaya çalışayım. Yani kırsala bakmaya başladık, evet, ama işte onun da ne kadar sağlıklı bir bakış olduğu da çok tartışma konusu. Biz de yaptığımız görüşmelerde bu konuyu çok sık konuşuyoruz görüştüğümüz taraflarla. Çünkü yani merkezden kırsala bakmak dediğimizde bizim bir takım kabullerimiz var, tahayyüllerimiz ya da varsayımlarımız var. Bir de orada varlığını sürdürmekte olan ve yani 10 yıllar iç boyunca kendine has bir takım değişimlere uğramış olan değerler var. Bunları ne kadar doğru okuyabiliriz? Biz bunu çok ciddi anlamda dert ediyoruz. Çünkü giriştiğimiz projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçebilmesinin en önemli kısmını bu oluşturuyor. Yani bir yandan dışarıdan bakabilmek, çünkü sonuçta bu işi yapanlar olarak biz kentte yaşıyoruz, merkezinde yaşıyoruz kentin. Ama sürekli olarak Bergama'ya, Kınık'a, Çandarlı'ya, Dikili'ye, Soma'ya gidip geliyoruz. Yani neredeyse 50'ye yakın ziyaret yaptık bugüne kadar proje kapsamında. Ve biz dışarıdan bakarken buna son derece tarafsız ve anlayabilme çabasıyla bakıyoruz. Ama bir yandan da şunu görüyoruz ki merkezin, kent merkezinin kıra bakmasıyla ilgili olarak da kırsalda yaşayanın ya da beldelerde yaşayanların, köylerde yaşayanların da bir takım öne aldıkları, ciddiye aldıkları bir takım kaygılar ve meseleler var. Yani bu mirasın zaman içerisinde turistikleşmesi veya ritüellerin gösterilere dönüşmesi veya gastronomik değerlerin aşırı yaygınlaşarak kendi özelliklerini, yöreye has özelliklerini kaybetmesi, tek tipleşme, genel olarak hep tek tipleşme korkusundan bahsedebiliriz burada. Bununla ilgili de zaten çeşitli akademik çalışmalar yapılıyor. Son derece de sağlıklı fikirler üretiliyor diye düşünüyorum. Ama bunu senin soruna istinaden bir masaya koymak gerekiyor galiba. Yani gitgide hani hakikaten bir yandan hani bu kent kır ayrımı evet devam ediyor senin dediğin gibi ama bir yandan da anlamsızlaşmaya da başladı. Çünkü artık daha fazla iç içelik de var. Yani bir yandan artık mesela kent değil artık kent bölge olarak bakmaktan bahsediyoruz. Yani İzmir'i Manisa ile birlikte düşünüyoruz. Bütün bu alanlarıyla birlikte düşünüyoruz. Yani bu hani coğrafi birim olarak artık farklı da bakıyoruz. Bu bakış açısının aslında belki de mesela Bergama'da daha yansıması daha geç oluyor anladığım kadarıyla. Yani bu böyle daha bambaşka bir aslında daha bambaşka bir tahayyül, imajiner ile ilerlememiz gerekiyor aslında. Bundan doğru, sonrası. Doğru fakat işte tam da benim dokunmak istediğim nokta oydu. Yani kent bölgelere gittiğimiz zaman senin önerdiğin deyimle biz bir kabul ile gidiyoruz, bir tahayyül ile gidiyoruz ve çok hızlı bir takım okumalar yapmaya başlıyoruz. Orayı tanımaya başlıyoruz, işte bir takım algılara ulaşıyoruz. Aa bu böyleymiş, şu şöyleymiş, bu da ne kadar güzelmiş şeklinde son derece duygusal bir takım tepkiler geliştiriyoruz. Fakat orada bizim hatta dışımız... egzotik diyebiliriz değil mi sanki? Evet. Yani egzotik. Yani bunu biz aşırı romantikleştirebiliyoruz. Onu söylemek lazım. Yani bu ve benzeri projelerde böyle bir tehlikenin olduğu orada yaşayanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Ben o yüzden bunu özellikle gündeme taşımak istedim program içerisinde. İşin bu tarafı var. Bir diğer taraftan şunu söylemek lazım. Ben çok etkilendim ondan. Yani bu bahsettiğim alanda, havzada bizim tahayyüllerimizin ya da az önce bahsettiğimiz türden tahayyüllerin çok uzağında bir yaşam enerjisi devam ediyor ve ritmi devam ediyor. Yani Bergama İzmir merkezden aşağı yukarı 90 kilometre mesafede diyelim. İşte havzanın diğer kısımları da bir baktığınız zaman yani İzmir merkezden hep oklar çıkardığınız zaman havzaya doğru güney kısmı daha tabii ki yakın ama en uzak noktası 120-130 kilometre gibi düşünün. Şimdi İzmir'in böyle çok ilginç bir özelliği vardır. Yani güneye doğru baktığınız zaman hep 90'ar kilometrelik yönlerle doğusu 35 kilometredir. Aşağı yukarı Turgutlu yönüne doğru daha dardır. Batısı deniz ama kuzey-güney aksında merkezden güneye veya kuzeye gittiğiniz zaman hep 90 kilometrelik bir mesafe içerisinde şeye ulaşırsınız. Neredeyse sınıra ulaşırsınız 90-100 kilometre kadar. Orada oradaki hayatın bizim üzerine çalıştığımız alan üstünden anlatmaya çalışıyorum. Oradaki hayatın kendi varlığını çok da öyle merkezi dert etmeden sürdürüyor olmasını ben çok etkileyici buldum. Yani bu daha merkeze yakın ve bir şekilde değişim dönüşüm geçirmiş bir şey haline de gelebilirdi. Pek de öyle görünmüyor. O anlamda çok bunun korunması gerektiğini hissediyorsunuz yani oraya gittiğiniz zaman. Bu projede bir anlamda en azından bizim uğraştığımız tarafı müzik üstünden bunun nasıl olabileceğine bakıyor. Belki şeyi söyleyebiliriz yani hani şu an kendi aramızdaki sohbet üstünden bakacak olursak hani bu tür tasavvurlardan ve tahayyüllerden ve belki de bazen meseleleri akademik çerçeveden bakma eğiliminden uzaklaştırarak oralara baktığımızda çok farklı şeyler görebiliyoruz. Konuştuğumuzda da çok farklı şeyler dinleyebiliyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor gibi geliyor bana. Tam da bu noktada bu kültür inisiyatifi olarak bakmak, yani sanatla yaklaşmak ama bir yandan da akademik çalışmaları, araştırmaları yok saymadan bakmanın çok enteresan bir boyutunu da altına çizmiş oluyorsun. Tabii ki. Yani sadece akademik olarak baktığın zaman yetmiyor. Sanat da ne güzel diye de bakmak olmuyor. Ama bu yani şimdi Sarıdeniz altında da senin yaptığın projelerde de zaten böyle bir şey var. Bir şekilde hem araştırma hem sanat açısından ne kadar önemli olduğunu fark eden gruplar tarafından bu araştırmaların yapılması. O yüzden çok özgün bir iş yapıyorsunuz. bir yandan da tebrik etmek de istiyorum ve Sarı Deniz Altı'yı da şimdi biraz tanımak istiyorum. Günseli Baki ve Yücel Tunca'dan Bergama'da siz Sarı Deniz Altı olarak neler yapıyorsunuz? İstersen Yücel önce ben başlayayım. Biraz Sarı Deniz Altı'dan bahsedeyim. Sarı Deniz Altı 2018'de daha doğrusu Yücel'le birlikte İstanbul'dan İzmir'e göçtüğümüzde 2017'de hemen ertesi yıl kurduğumuz görsel sanat, ağırlıklı fotoğraf olmak üzere görsel sanat ve görsel kültür üzerine projeler üreten bir bağımsız sanat inisiyatifi. Neler yapıyoruz Bergama'da? Aslında ilk kurulduğumuzda burada bir sanat, kültür sanat hayatına katkı da bulunmak için kendi atölyemizde etkinlikler düzenlemeye başladık. Çeşitli workshoplar, atölyeler düzenledik ve bir takım yani insanların hem insanları tanımak hem burayı tanımak hem de buranın kültür sanat hayatına bir katkıda bulunmak için çeşitli projeler yürütmeye başladık. Tabii Bergama bizim için ilginç bir deneyim oldu. Sarp'a katılıyorum ben. Yani merkezden bu 90-100 kilometrelik alanın yani merkezden daha dışında olmanın farklı bir etkisi de var. Yani kendi içinde hem kültürü hem gündelik hayatı o kasabalılık hala devam ediyor ve merkezden de kopuk bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla hem bu devamlılığı sağlarken hem de zaman içinde de kendi tarihinin veya kültürünün dışında da bir takım o kasabalılığı da korumaya devam eden bir yapısı var Bergama'nın. Biz bu süreçte Yücel'le çeşitli projelere değinmeye çalıştık. Öncelikle şeyden bahsedebiliriz belki içinde yaşadığımız Kale Mahallesi denilen bir alan var. Pergamon Akropolü'nün eteklerinde halk dilinde Kale Mahallesi olarak geçiyor burası. Ama aslında resmi olarak 3 farklı mahalleden oluşan bir alanın hafızasını belgesel, fotoğraf ve bir takım kavramlar özelinde çalışmaya çalıştık. Biraz bununla devam edebiliriz belki. Sen de bir şeyler eklemek istersen. Bu geçen yıl yaptığımız bir projeydi. Kültür için alan desteğiyle oluşturduğumuz yaklaşık böyle yarısı Bergama'dan, yarısı Bergama dışından ama genel itibariyle İzmir eksenli sanatçıların, fotoğrafçıların katıldığı bir projeydi. Kale Mahallesi içerisinde bir takım sokaklar ve portreler üzerine bir belgeleme çalışmasıydı işin yaklaşık yarısını oluşturan kısım. Diğer yarısı da biraz daha kişisel tecrübelere ayrılmıştı. Psikocoğrafya teknikleri kullanılarak katılımcıların bu mahalleyi kendi deneyimleri üzerinden anlattıkları, kendi hafızalarını oluşturmaya gayret ettikleri bir çalışmaydı. Sonra buradan elde ettiğimiz veriler epeyce anılar toplamı ve bilgiler toplamı olan bir metin grubu oluştu. Güncel fotoğraflar çekildi ve aynı zamanda da aile arşivlerinden epeyce bir mahallenin yaklaşık işte geçmişte kalan bir 70-80 yıllık geçmişine dönük fotoğraflar toplandı. Bunların hepsini yine mahallenin hemen kıyısında marangozhane, eski bir marangozhaneyi sergi salonuna dönüştürerek orada izleyicilerin karşısına çıkardık. Bizim için çok heyecan verici bir buluşma oldu çünkü mahalleli hem kendisini bu çalışma sırasında ifade etme olanağı bulmuştu hem de daha sonra bu sergi salonunda kendilerini ve komşularının kendilerini ifade etme biçimiyle karşılaşmaları ki yoğun bir karşılaşmaydı o. Bizi çok heyecanlandıran kısımlardan bir tanesi de bu. Yaklaşık böyle çok kısa bir süre içerisinde 1000 kişinin ziyaret ettiği çok ciddi bir hareket sağlayan bir sergi olmuştu. Oradaki karşılaşmalar ve işte fotoğraflarla ve metinlerle yüz yüze gelmesi izleyicilerin buradaki çalışmanın aslında isabetli bir noktada ortaya çıktığını bize gösterdi. Böylece biz Bergama'nın geçmişten bugüne olan hayatına bir anlamda dokunmuş olduk. Ve buna benzer projeler devam ettik şu ana kadar. İsterseniz bir ara vereyim ben. Vallahi devam edin bence. Çünkü hakikaten programa sığmayacak herhalde yaptığınız değişik değişik projeler. Bir tanesi, bu projelerden bir tanesi bu fabrika, benim çok ilgimi çekti. Yıllardır sürdürdüğünüz bir proje. Bir de yani yaptığınız işlerin en güzel tarafı da başlıyor, bitmiyor, devam ediyor. Hani o süreklilik çok önemli. Çünkü aslında öyle 6 aylık, 1 senelik işler değil bunlar. Hani bir belgesel çekimini de bildiğim için ben, yani bitmiyor aslında. Hayat boyu devam eden bir şeyin siz sadece bir parçasını gösteriyorsunuz. Sonra o devamlılığı da bir şekilde siz o üretimin parçası olarak göstermeniz de bekleniyor ve yaptığınız zaman çok güzel işler çıkıyor. Sizin bu fabrika işiniz ve Sümerbank, bir de yani Türkiye'nin en önemli fabrikalarından bir tanesinin arşivi, belleği. Biraz bize bu fabrika işini anlatır mısınız? Aslına bakarsanız Bir Mahallenin Hafızası Kale projesinden önce bizim ilk el attığımız proje fabrikaydı. Adı fabrika, Sümerbank değil, çünkü aslında bu, yani Sümerbank üzerine birçok sergiler yapıldı, birçok çalışmalar da yapıldı ama biz biraz Bergama üzerinden Sümerbank'a bakmak ve Bergama'nın sosyokültürel hayatına katkısı ve bu fabrikanın aslında endüstriyel miras dediğimiz şeyin Bergama'daki yerini biraz araştırmak üzere ilgilendiğimiz bir konuydu. Çünkü burayı kalkındıran, oradaki işçilerin Bergama'yı kalkındırmasından ve bu gündelik hayatı dönüştürmesinden kaynaklanan bir yapısı da var buranın. Dolayısıyla biz aslında ilk 2018'de Yücel'le fabrikayla başladık. Fakat hala devam ediyor. Çok kısa neler yaptığımızı söyleyebilirim şimdiye kadar. Bitmeyen bir proje. Ara verdik, öyle söyleyebilirim. Öncelikle tabii burada ya biz tabii İstanbul'dan gelenler olarak buraya yabancıyız belki ama artık Bergamalı sayılabiliriz. Çünkü Bergamalılar Yücel'i Bergamalı ilan etti son projesinden sonra. Buradaki çalışanlara ulaşmaya çalıştık. Ve aşağı yukarı şu an bir Facebook grubumuz var, Sümerbank Bergama grubu. 2000 kişiye ulaştı. Onun öncesinde ilk ulaştığımız 100 kişiyle fabrikanın ilk fotoğraflama çalışmasını bitirdik fabrikada. Daha sonrasında da sözütar çalışmaları ve oradan yaptığımız bir takım kişilerle portre çalışmaları ve arşivleme çalışmalarına giriştik. Dolayısıyla bu arşivleme çalışması da bu 2000 kişinin albümlerinde bulunan bütün fotoğrafların kayıt altına alınması demekti. Sadece o değil, fabrikadaki misafir defterinden tutun, oradaki çalışanların sigorta bilgilerine kadar bir bilgi havuzu oluşturmaya çalıştık. Dolayısıyla çok kolay bir iş değil. Sonunda da bir sergiyle, belki de bir kitapla bunu izleyicilere ulaştırmayı düşünüyoruz. Eğer kaynak bulabilirsek. Bu o yüzden de devam eden bir proje olarak şimdilik hala devam ediyor diyebilirim. İlk yaptığımız çalışma buydu fabrika. Tabii fabrikanın sadece Bergama için de demek, yani Türkiye için zaten ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz ama aynı zamanda Bergama için ne demek ve bize, Yücel'le bana ne söylüyor? Her açıdan hafıza olarak ne söylüyor? Belki toplumsal cinsiyet rolleri o dönemin ne demek oluyor? Oradaki ilişkiler bakımından neler söyleyecek? Bunu söylemesi açısından önemli de buluyoruz bu projeyi. Önümüzdeki yıllarda sanırım tamamlamış oluruz diye düşünüyorum bu projeyi de. Fabrika gerçekten endüstriyel miras açısından Türkiye'de ve dünyada da daha hani yeterince çalışılmamış bir alan. Bu post endüstriyel dönemde bir sürü endüstriyel miras var ve böylesine derin bir şekilde çalışılmıyor. Yani dönüştürülüyor o mekanlar, eğlence alanları haline getiriliyor. Daha iyi şartlarda kültür sanat alanları haline getiriliyor ama o mekanın endüstriyel hissin, yani 20. yüzyılın hissini bir türlü o mekanlarda hissedemediğimiz alanlara dönüştürülüyor. O yüzden aslında bu çalışma bir sürü yeni çalışma için de model olabilecek bir çalışma. Yani yıllar içinde hani bunun nasıl yapılması gerektiği, o hafızanın nasıl oluşturulması gerektiği üzerine bir model oluşturuyorsunuz orada. Umarım bu hem kitap olarak hem de sergiler olarak, belki de mekanın dönüşümü olarak daha da materyal hale gelip bizlere de ulaşır. Çok kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Günseli Baki, Yücel Tunca bize Sarı Denizaltı sanat inisiyatifini anlattılar. Bergama'dan bize sesleniyorlar. Bugün Bergama'yı konuşuyoruz. Aynı zamanda Sarp Keskiner de Bakırçay Havzası müzikal miras haritasını bize anlattı. Şimdi Great Republic of South'dan dinliyoruz. An Evening on Earth. Evet, Great Republic of South'dan dinledik. An Evening on Earth. Bergama'dayız bugün. Bergama'daki sanat inisiyatiflerini konuşuyoruz. Ve bu parçanın da özel bir anlamı var. Sarp Keskiner'in grubunun parçası. Sarp, bize bu parçanın önemini, anlamını anlatabilir misin? Aslında bu program için parçayı seçme sebebim şu. Üstüne çalıştığımız Havza'dan esinlenerek 2008 yılında Deniz Julian'la birlikte yaptığımız bir parçaydı. Dünyanın her yerinde akşam üstlerini aynı anda acaba nasıl bir parçayla ifade ederiz demiştik. Hep zihnimizde de bu taraflar vardı. Parçayı o yüzden seçtim program için. Çok denk geldi. Ege'nin akşamüstü herhalde. Ege'nin akşamüstünü hissettiren bir parça oldu. Sarı Denizaltı'nın projelerini konuşmaya devam ediyoruz programı bölümünde. Fabrikadan bahsettik. Bir de Sinema Bergama projesi var. Bu şu anda zaten üzerinde çalıştığınız bir proje, yeni bir proje. Yücel Tunca, siz anlatır mısınız Sinema Bergama neler yapıyorsunuz? Sinema ile ilgili neler yapıyorsunuz? Evet, Sinema Bergama'da bizim Bergama'ya taşındığımız dönemde yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan bir proje olmuştu. Şen Sineması diye bir sinemamız var. Burada yaklaşık 60 yıldır faaliyette olan böyle eski bir tütün deposundan yapılmış ilginç bir sinema. Onun hikayesiyle başlayan iş süreçte 1925'ten bu yana Bergama'da açılıp kapanmış bütün sinemaların hikayesine dönüştü. İlk zamanlarda farkında olmadığım bir noktaydı bu. 29 tane sinemanın açılıp kapanmış olması bilgisine Şen Sineması ile ilgili konuşmaya başladıkça sahip oldum. Ve böylesine 29 sinemalık bir kültürel birikimin tek sinemayla ifade edilemeyeceğini o noktada düşününce geriye doğru gitmeye başladım. Ve gerçekten işte Cumhuriyet'in ilanının hemen sonrasında Bolşevik Cavit Bey adlı bir karakterin kurduğu ilk sinemayla beraber Bergama'nın yoğun bir sinema hayatının başladığını görünce araştırmaları bu yönde devam ettim ve 2018'de başlayan çalışmalar işte bu sene 2021'in Haziran'ında tamamlandı. Bir web belgeseli olarak ilk aşamada tasarladık bu çalışmayı. Çünkü oldukça çoklu bir medya var elimizde. Videolar var, fotoğraflar var. Yüz yüze yaklaşık 50 kişiyle yapılmış sözlü tarih konuşmaları var. Onların ses kayıtları, bu araştırma için özel olarak bestelenmiş müzikler var, illüstrasyonlar var. Dolayısıyla çok sayıda mecra işin içerisinde. Bunun da bir arada gösterilebilmesinin en güzel yolu Türkiye'de fazla örneğini şu ana kadar görmediğimiz bir multimedyayı webde uygulamak, web dokumenteri dediğimiz alana uygulamak, bu şekilde görünür hale getirdik. Dolayısıyla Haziran ayında yayınlandı çalışmanın ilk bölümü. Merkezdeki sinemaları anlattığımız kısımdı bu. Şimdi çalışmaya köylerde devam ediyorum. Bergama köylerinde de yoğun bir sinema faaliyeti özellikle 1950'lerden sonra ortaya çıkmış. Kapalı sinemalar, açık hava sinemaları ya da gezici sinemalar gibi bir takım tecrübeler var. Onların çalışması devam ediyor. Oradan da Sinema Bergama'nın ikinci bölümü ortaya çıkacak. Çok büyük olasılıkla 2022'nin sonu ya da 2023'ün başında o da tamamlanmış olacak. Ve bu sırada da Sinema Bergama'nın bir kitap olarak yayınlanması, kalıcı hale getirmesi gerekiyor tabii. Bir yandan da onun çabası içerisindeyiz. İşte web belgesellerin sonuçta birkaç yıllık web ömrü oluyor genel itibariyle ama bir kitap halinde bunun kalıcılaşması Bergama'nın şehir kültürüne, kasaba kültürüne bu anlamda kalıcı bir kayıt bırakmak anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de şimdi Hem bir yandan köy sinemalarını çalışırken bir yandan da bu sinema Bergama kitaplaştırma uğraşı içerisindeyiz. Ben sinemacı olduğum için özellikle biraz daha hissetmek istiyorum aslında. Bergama sinema dediğiniz zaman hani bu tam olarak neler var? Nasıl bir pratikten bahsediyorsunuz? Biraz daha bize o derinliğiyle yani neler var, neler çıkıyor biraz hissettirebilir misiniz? Tabii ki deneyeyim. En azından kapsamını şöyle biraz anlatmaya çalışayım. Bergama'da açılmış, kapanmış, bugün hala iki ayrı noktada devam eden sinema hayatı şöyle bir tecrübe zincirinden aktarılmaya çalışılıyor. Bir kere bu sinemalara hayat veren işletmeciler ve sinema çalışanlarının hatıralarıyla ve anlatımlarıyla aktarılıyor. Bir yandan hayatta olmayanların yakınları aracılığıyla onların hatıraları bu tarafa aktarılmaya çalışılıyor. İzleyicilerin tecrübeleri aktarılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar yapılırken bir zaman akışı içerisinde değil de böyle Bergama'nın daha kendi bölgesel yapısına uygun açılıp kapanan sinemalardan bahsediyoruz. Zaman zaman şöyle şeylere giriyoruz. Bergama'da çekilen filmleri anlatıyoruz. Sadece sinema salonlarındaki tecrübeler değil, Bergama'nın bir film platosuna dönüştürüldüğü dönemleri, özellikle 1960'larda tarihi filmler furyası sırasında Bergama'da sıklıkla Yeşilçam unsurlarını görüyoruz, onların çektikleri filmleri görüyoruz ama bu 1940'lardan başlayan bir süreç Bergama filmleri. En son Hüsnü Şenlendirici'nin filmine kadar bugünlere yaklaşıyor. Dolayısıyla bu tecrübeleri anlatıyoruz bir yandan. Bir yandan Bergama'dan yetişen sinemacıların kişisel hikayelerini anlatıyoruz. Yönetmenler, oyuncular, senaristler, sinema araştırmacıları, Bergamalı karakterler ya da tiyatro oyuncuları. Onları ele alıyoruz çalışmanın içerisinde. Bu multimedya bir film gibi kurgulandığı, birinci yarı ve ikinci yarı diye oluşuyor ve ortasında da 10 dakikalık bir antrakt bölümü var. O 10 dakikalık antrakt bölümünde de çerez ve gazoz hikayelerini anlatıyoruz. Hani bir okuma arası veriyoruz ve orada sanki hep beraber elimize çiğdemlerimizi alıyoruz ve birer Bergama gazozu eşliğinde buranın yerli gazozların hikayesini, yerli kuru yemişlerin hikayesini, Bergama'nın kuru yemiş hayatını uzun yıllar boyunca etkilemiş simit ailesinin hikayesi üzerinden ele alıyoruz. Dolayısıyla orada da bir hem aile hikayesi hem de Bergama ile iç içe geçmiş yine sinema ile ilişkili çok enteresan hikayeler ortaya çıkıyor. Bu arada böyle zaten bu çalışmayı yaparken benim çok önemsediğim bir durum da kendini göstermeye başlıyor. Halkın içerisinde, komşular arasında kaybolup giden bir takım isimlerin hatırasını ayakta tutmaya, mesela Fıstıkçı Joy adı bir karakteri bu çalışmayla tekrar hayata döndürmek benim için çok önemli. Fıstıkçı Joy'a Bergama'nın işte önce Cumhuriyet'e kadar, sonrasında da 1950'lere kadar devam eden çok kültürlü, çok etnik yapılı hayatının son üyelerinden bir tanesi, son Musevilerden bir tanesi Fıstıkçı Joy'a ve sinema salonlarının önünde, düğün salonlarının önünde fıstık satarak hayatını sürdürmeye çalışan bir kadın karakter. Dolayısıyla onun hikayesini anlatmak son derece heyecan verici oluyor. O yüzden sadece Bergama sinemalarına bakmıyor bu iş aslında. Bergama sinemaları üzerinden Bergama'nın toplumsal ve siyasi hayatına da bakıyor. Türkiye'de neler olup bitiyorsa o siyasi ve kültürel anlamda bunlar Bergama'ya nasıl yansıyor o dönemlerde ve sinemaya nasıl yansıyor? Bunları da görmeye çalışıyoruz çalışmanın içerisinde. O yüzden böyle çok genelden özele giren, özelden tekrar genele doğru dolaşmaya çalışan, gayret eden bir yapısı var. Yani bilmiyorum daha fazla ne söyleyebilirim. Gerçekten Fıstıkçı Joya'yı herhalde bugün boyunca ben sürekli hatırlayacağım, düşüneceğim. Dinleyicilerimizin kafasında da muazzam bir karakter canlandı. Bu Sizin işlerinizi takip etmek için www.sarıdenizaltı.com sitesini de ziyaret edebilir dinleyicilerimiz. Belki Facebook sayfanızdan da sizi takip edebilirler. Çünkü sanırım üst üste binen işte endüstriyel mirastan sinemaya, şimdi geleceğim başka alanlara da açılan bir sürü proje var. Hem sizin hem de Sarp'ın kültür sanat işlerinin yaptığı bir şey daha var. Başka sanatçılara da Bergama'da olsun, İzmir'de olsun, o çevrede, o havzada olan bir sürü sanatçıya da imkan açıyorsunuz. Kendi işlerini sergilemeleri, kendilerini gösterebilmeleri için. Bu da çok önemli. Çünkü alan az, onu biliyorum. Yani ben de biraz İzmir'de çalıştığım için sanatçılar bir sürü iş yapsalar bile kendilerini gösterebilecekleri alanlar bulmakta zorluk çekiyorlar. Bu böyle bir alan açma tecrübenizi de ben size sormak istiyorum. İsterseniz Denizaltı'ndan, Sarıdenizaltı'ndan başlayalım, sonra da Sarp'a geçelim. Olabilir. Biz Sarıdenizaltı Sanat İnisiyatifi'ni Yücel'le kurgularken hem kendi çalışmalarımızı yürütebileceğimiz hem de görsel sanatlar alanında diğer sanatçılara da alan açabileceğimiz bir inisiyatif olarak düşündük. O yüzden bir kolektiften ziyade sanat inisiyatifi olarak hareket etmenin daha doğru olduğunu düşündük. Bu bağlamda da yine Kültür İçin Alan tarafından desteklenen Hiçbir Şey Olmadığında Gündelik Hayatın Sanatı projesi son olarak bu sene yaptığımız projeler arasındaydı. Bu projeden çok kısa belki bahsedebilirim. Hani ilgilenenler projenin kendi web sitesinden de üretilen eserlere ve çalışmalara ulaşabilir. 7-8 aylık süren bir projeydi Hiçbir Şey Olmadığında. Öncelikle her hafta yaptığımız gündelik hayatın sanatı konuşmalarıyla ilk modülü buydu. Bu konuşmalarda, canlı yayınlarda sanatçılar kendi sanat pratikleri üzerinden gündelik hayata nasıl baktıklarını anlattılar. Bu konuşmalar biraz da projenin sergisine zemin yaratan ve tabii ki izleyiciyi de yavaş yavaş aslında sergi sürecine alıştıran bir diyalog, tartışma ortamı yaratan bir alan açtı ilk modül. İkinci modülü İzmir Çatı Sanat Alanı'nda 9 Ekim'de açtığımız fiziksel sergiydi. Son olarak da şu anda Bergama'nın gündelik hayatına yayılan diyebiliriz belki. 3 farklı mekanda aynı sergiyi açtığımız bir proje haline dönüştü. Projede aslında kısaca gündelik hayatı anlatıyor. Yani gündelik hayat çünkü herkesin kendini var ettiği fiziksel bir alan aslında bakarsanız ve bir ayna da görevi de görüyor. Hem dönemin kültürel ve zihinsel yapısını göstermesi hem de toplumsal olanı içinde barındırması açısından da önem taşıyor. Dolayısıyla Fransız sosyolog edebiyatçı George Perec'in kitabından bir alıntı ile başlıyor aslında serginin kavramsal çerçevesi. Dolayısıyla biz sıradan olana bakıp neleri görebiliriz? Gündelik hayatın kendi dinamiği içinde bunu nasıl sorgulayabiliriz? Hatta bunu nasıl eleştirebiliriz? Bunun içinde yani çalışılan, yapılan eserlerin içinde şey de görüyorsunuz. Hani kentlerdeki yabancılaşmayı da görüyorsunuz. Gündelik hayatın getirdiği yabancılaşmayı. Ya da nesnelere farklı bakabilme olasılıklarını çalışan sanatçıları görebiliyorsunuz. Ya da hiçbir şey, sadece saçlarına şiir yazan başka bir sanatçıyı da görebiliyorsunuz. Ya da işte bu inşaat sektörü yüzünden artık kaybetmeye yüz tutmuş kentlerdeki apartman isimlerinden oluşan bir çalışmayı da görebiliyorsunuz. Tüm bunların hepsini de hem sergiyle hem canlı yayındaki konuşmalarla hem de bir web sitesiyle hayata geçirmeye çalıştık. Bir de bir sergi kitabı var. Biz Yücel'le çok inanıyoruz. Hani bir basılı yayın olmasını önemsiyoruz. Daha önceki projelerimizde de böyleydi. Bir maden hafızası kalede de bu projede de birer minik buklet şeklinde sergi kitaplarımız var. Bunları da ücretsiz Kültür İçin Alan desteğiyle herkese dağıtma imkanı bulabildik. Böylece bahsedebilirim son projeden de. Gündelik hayat dediğimiz zaman yani o rutinle bağlı olan her gün her yani böyle sanki hiç değişmiyormuş gibi hissettiren bir şeyi var, dinamiği var ve aslında sıkıcı diye gözük. Kendi bir alan. Tam da bu sıkıcılığı kırıp oraya bambaşka bir gözle bakmaya başladığımız zaman, ben de yıllardır Walter Benjamin çalışan, Berek'te bilen, işlerinde kullanmaya çalışan bir araştırmacı olarak, yani orayı geçtiğimiz anda oranın ne kadar politik olduğunu fark ediyorsunuz ve o politikliğin aslında güncel politikalar tarafından da ne kadar bastırıldığını fark ediyorsunuz. Belki de hani böyle çalışmaların aslında bildiğimiz güncel politikaları kırarak başka bir politik alan açması, bu politikliği, daha doğrusu var olan politikliği gözümüzün önüne sermesi açısından çok özel, çok önemli bir anlamı, çok önemli bir işlevi var. Gitgide de aslında azalıyor. Yani böyle bu şekilde, yani 60'lar 70'lerde çok daha fazla olan bu çalışmalar, bu avantgard sanatın daha çok işte Sisyonistler. Evet, söyleyemedim ama o çalışma tarzı çalışmalar azaldı. Ancak hala var. Bunları gündeme taşımak, yani sürekli kılmak ve mesela Bergama'da, İzmir'de bu çalışmaları yapmak bence çok kıymetli. Çok politik, yani kültür sanat alanını böyle ayrıştırarak bir alan gibi sunan politik gündeme aslında müdahale etmek, tam da ortaya getirmek, gündelik hayat çok politiktir. Esas politika burada dönüyor demek çok önemli diye düşünüyorum. Aynı evet. Şekildeki çalışmalar, yani Sarp'ın da aynı şekilde çalışmaları var, Sarp Keskiner'inde. Böyle farklı sanat inisiyatiflerinde olduğunu da biliyorum ve bu, hani İzmir'de, Bergama'da bu sanatçılara alan açmak nasıl bir tecrübe, neler yapmaya çalışıyorsunuz? Çok kıymetli olan bu çalışmaları biraz anlatır mısın Serp? Aslında senin az önce söylediğin, değindiğin nokta çok önemli. Yani bu hakikaten çok politik bir şey. Çünkü bir biçimde tarif edilmiş olana biz saplanarak buralarda yeni alanlar açıyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman, bir işe giriştiğimiz zaman, orada yeni bir tanışıklık yaşadığımız zaman acaba İzmir'deki diğer kültür sanat inisiyatifleri veya sanatçılar veya sivil toplum buralarda ortaklaşa ne yapabilir diye hep bakarak ilerliyoruz. Hani daha önceki programda da, Dar Ağaç'ta yaptığımız programda da şeyi konuşmuştuk hatırlarsan. Yani bu İzmir'deki organizasyonların diyelim ya da işte kültür sanat aktörlerinin birbiriyle dayanışarak bir canlanma yaratmasının temelinde de bu yatıyor. Yani burada birlikte ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Burada biz ne yapabiliriz diye bakmıyoruz. Bu bence çok önemli bir fark İzmir adına. Alan açma meselesini ben çok önemli buluyorum. Çünkü biz alan, ne kadar çok yeni alan açabilirsek, buralara ne kadar doğru yaklaşabilirsek ve buralara bir şey götürmek yerine orada yaşayanlarla beraber bunları nasıl hayata geçirebileceğimize bakarsak, o zaman hakikaten bir canlanma yaratabiliyoruz. Ben Sarı Deniz Ağı'nın Bergama'da bulunuyor olmasından dolayı hem çok heyecanlıyım hem çok hayranlıkla takip ediyorum yaptıkları projeleri. Ve biliyorum ki oradalar, kapıyı zil çaldığımız andan itibaren onlara merhaba diyebiliriz. İşte burada şöyle bir şey olmuş ya da şununla ilgili bir şeyler yapılabilir mi diye sorabiliriz. Yani ilçelere bakma meselesini ben uzun zamandan beri çok gündemde tutmaya çalışıyorum. Çünkü hep merkezde aynı yerlere bakarak aynı yerlerde dolanıyoruz. O dolanma halini ortadan kaldırmak gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de konuştuğumuz üzere. Bu anlamda da sadece Bergama olarak ele almayacağım. Havza olarak ben ele alacağım. Çünkü Dikilisi, Çandarlısı, Kını, Soması, Soma'yı da katıyoruz bunun içine. Çünkü kültürel ilişkiler anlamında her ne kadar Manisa'ya bağlı olsa da bu bahsettiğimiz ilçelerin Soma ile ilişkisi ve hatta Ayvalık'la, belki Savaştepe ile Balıkesir anlamında ilişkileri son derece önemli. Buralara doğru acaba bu ilişkileri nasıl genişletebiliriz? Ne tür ortaklıklar üstünden genişletebiliriz? Ne tür projeler üstünden burada yaşayanlarla birlikte olmak kaydıyla ne tür projeler geliştirebiliriz? Ve bence bunun bir sonraki boyutu da çok önemli ama şey de önemli, uluslararası bağlar kurmak. Dolayısıyla Bu havzanındaki yerleşik kültürel mirası ve aynı zamanda kültürel üretimi uluslararası aktörlerle bir araya getirmek o bölgenin canlanması için son derece önemli bir konu. Dolayısıyla bunun zeminlerini oluşturmak da ve araçlarını oluşturmak da aynı şekilde bir biçimde ilgilendiğimiz konulardan biri. Şimdi senin dediğin programın ilk bölümünde bahsettiğim bu yani İzmir'de olmak, Ege'de olmanın özel bir anlamı var hepimiz için. Yani işte biz İstanbul'dayız. İstanbulluların herhalde %90'ı falan İzmir'de bir yerde bir var olmak, orada bir hayat kurma böyle bir hayaliyle buradaki günlerini geçiriyor. Dolayısıyla aslında İzmir'e gidildiği zaman, İzmir'de bulunulduğu zaman, yani İzmir hayal edildiği zaman hep böyle bir romantik, egzotik bir İzmir şeyi var. Bir yandan hani böyle bir şeyi kırmak durumu var sizde. Bir yandan da yani oraya gidildiği zaman hakikaten yani şimdi bir defa iklim çok daha yumuşak. Yani yaşam daha yumuşak. Yani burada biz şimdi ben Moda'dan Göztepe'ye gidemiyorum 1,5 saatte. Hani mesela bu dönem korkunç bir trafik var ama İzmir ve özellikle işte Selçuk olsun, Bergama olsun, işte Urla olsun çok daha güzel bir yaşam. Ve bir yandan da burada hani bu egzotikleştirmenin yanında bir de rehavete kapılmak da var. Yani oh rahat ettim hani işte geldik bir emekli hayatı yaşayalım artık diye. Ama bir yandan da hani... Seni, Dar Ağacı'nda yapılanları, şimdi Sarı Denizaltı'nı senden dolayı tanımış olmaktan çok memnunum. Sarı Denizaltı'nı tanıdıkça çok bambaşka bir dinamikte olan bir grup sanatçı hem de günden güne de artıyor. Merkezden gelmişler ama merkezin ön yargıları ve şeylerini kırarak gelmişler. Bir yandan hani bu... Yani müthiş bir dinamik var ama bir yandan da bu rehavet, egzotikleştirme şeyi de var. Yani bu ikisi aslında beraber var oluyor. Biz hatta bununla ilgili... Yani kente dışarıdan geliyorsanız ya da dışarıdan bakıyorsanız o rehavet, yavaş yaşam duygusu, ondan sonra istediğinizi, hayal ettiklerinizi daha rahat hayata geçirebileceğinize dair varsayım bana çok sağlıklı gelmiyor. Yani çok uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. 2016'da döndüm. Döndüğümde ben de aynı şeyde doğup büyüdüğüm şehre son derece egzotik bir şekilde bakan birisi olarak döndüm. Ama onun üstünden atmam da epey zaman aldı. O buraya yaklaşırken hiç üstünüze giyilmemesi gereken bir şey. Yani burayı olduğu gibi kabul ederek gelmek lazım. O yüzden her türlü tasavvurdan, hayalden de sıyrılarak buraya gelmek lazım. Tatil yapmaya geliyorsanız tabii ki dilediğiniz kadar egzotik bir hayal kurabilirsiniz. O da ne kadar karşılık bulursa o kadar karşılık bulur. Ama şunu unutmamak lazım. Yani bu buralarda Ege coğrafyasında diyelim zaten bir hayat varlığını sürdürüyor. Kendi ritmiyle varlığını sürdürüyor. Yani Bergama'daki yavaşlıktan ve taşralılığın kaybolmamış olmasından ben muazzam etkilendim. Bu kadar yakınken bunu koruyor olması ve bir şekilde devam ettiriyor olmasına baktığımızda da biz de oraya gidelim, orada da bu tasavvurumuzu yaşayalım yaklaşımının çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Orayı tanımak için o anda orayı olduğu gibi kabul ederek oraya gitmek çok önemli bir şey. Evet, orayı olduğu gibi kabul ederek oraya baktığınızı da sizin de görüyorum Sarı Denizaltı ekibi, Günseli ve sevgili Yücel. Sizin deneyiminizi de çok kısacak alabilir miyiz? Yani sonuçta 4 senedir oradasınız, 3-4 senedir oradasınız. Oraya gittiğinizden itibaren yani çalışmalarınız bunu hissettiriyor ama belki de o çalışmaların ötesinde kişisel olarak bize Bergama'yı biraz siz anlatabilir misiniz? Ya Bergama'da olmanın işte tam da sizlerin bahsettiği sarkımda sizin de bahsettiğiniz o egzotik bir ortamda olma çelişkisini hakikaten atlatmak zor. Çünkü çok uzun yıllar İstanbul gibi şehri deneyimledikten sonra Bergama size hepimize farklı bir hayat tabii ki sunuyor ama sonra yavaş yavaş Bergama'nın kendi iç dinamiklerini gördükçe, onun içerisine katılmaya başladıkça tam da Sarp'ın dediği gibi böyle gayet kendinden menkul, kendi gerçek hayatını sürdüren bir yerde olduğunu fark ediyorsunuz. Yani gerçekliğiyle karşılaşıyorsunuz. O bahsettiğimiz bütün yumuşaklıklarının yanındaki bütün sertlikleriyle beraber karşınıza çıkıyor kent. Ve dolayısıyla siz de onun gerçekliği içerisinde var olmak durumundasınız artık. O egzotik hayaller şeyden bitiyor. Yani İstanbul'dan bindiğiniz arabada arabayla Bergama'ya gelip arabadan indikten bir süre sonra bitiyor artık. O yol hayali tamamlanmış oluyor ve gerçekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu şimdi şöyle bir şey, Bergama'da bizim karşılaştığımız gerçeklik daha öncesinde hayalini kurduğumuz şeyle öyle büyük bir çelişki yaşatmadı bize. Dolayısıyla da bunu hani İstanbulluları, hala İstanbul'da yaşamaya devam edenleri tenzih ederek söylüyorum ama bir İstanbullu beklentisinin kırılması gibi bir hüsrana uğratmadı bizi. Yaklaşık beklediğimiz gibi bir yerle karşılaştık. Beklediğimiz bir hayatı burada sürdürmeye başladık. Beklediğimizden çok daha enteresan bir sosyal çevrenin içerisinde bulduk kendimizi. Bizi doyuran, bizi mutlu eden, bizi heyecanlandıran, bizi besleyen bir sosyal hayatın içerisinde bulduk. Bu artısıydı, yani bizim hayal ettiklerimizin üstüne koyduğumuz bir artıydı. O yüzden de şimdi şeyiz, yani Bergama'da hem Bergama'nın anlatacağı hikayelerin farkındayız, hem bizim Bergama'yı anlatacağımız hikayelerin bir anlamda peşindeyiz. Karşılıklı bir alışveriş halini yaşıyoruz ve sanki bu böyle kolay 3-5 yılda da tüketilecek bir şey gibi de gelmiyor bize. Hakikaten kültürel anlamda, sosyal anlamda, siyasi anlamda çok bereketli topraklar buralar. Böyle kulak kabarttığınızda size birçok şeyi fısıldıyor, birçok şeyi söylüyor. Sizin de bu sohbetin içerisine katılabilecek bir heyecanınız varsa o karşılıklı etkileşim devam ediyor. Yani belki önümüzdeki yıllarda Bergama'dan Sarı Denizaltı inisiyatifinin dışında, ki biliyorsunuz tiyatro festivali gibi, işte çocuklarla yapılan caz çalışmaları gibi böyle çok enteresan başka projeler de çıkmış durumda zaten. Bunun gibi pek çok başka çalışmalar da çıkacak ve bunlar şey değil, böyle kente dışarıdan gelip de müdahale edilerek burayı dönüştürmeye çalışan bir şey değil. Kent insanıyla beraber yapılan, buranın kültürüyle harmanlanmış işler. O yüzden de bize burası çok şey geliyor. Yani bizi besleyen, bizi heyecanlandıran bir yer olmaya devam ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Programın sonuna geldik. Bir yandan Bakırçay Havzası müzikal miras haritası. Bir yandan endüstriyel miras, Bergama Sümerbank Fabrikası, bir yandan Bergama sinemaları ve de gündelik hayatını bize hissettirdiniz, anlattınız, aktardınız ve açtınız aslında hayatlarımıza da. Yani bizim İzmir'in o egzotikliğinden bambaşka bir boyuta getirdiniz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarınızı bizlerle paylaşmanız için de her zaman programa bekliyoruz. Bizi lütfen yeni çalışmalarınızla tanıştırın, bizi de bir parçası yapın. Ama bu haftalık bu kadar diyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Konuk ettiğiniz için sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler. Evet, iyi haftalar diliyorum sizlere de dinleyiciler. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.